रविवार वाले दिन मैं कुछ छिटपुट काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता था। इसमें कार धोना शामिल था जिसके लिए पिताजी मुझे 5 रुपए देते थे। मैं घर के कई काम करता था जिसमें बिजली का बिल भरना और राशन खरीदना भी शामिल था। अशोक की दुकान पर काम करने की शुरुआत बहुत अच्छी रही। फील्ड ट्रिप के नोट्स। अब जूली के पास एक मछली टैंक है। जूलियट और पीटर डिसूजा मेरे माता पिता की कॉलेज के मित्र हैं। वे कैलंगूट में रहते हैं। पीटर फौजदारी के वकील हैं और जूलियट स्कूल में टीचर हैं। अक्सर हमारे परिवार मिलकर पिकनिक मनाने चाहते थे। एक पिकनिक के दौरान जब जूलियट को मछली टैंक बनाने में मेरी रुचि के बारे में मालूम पड़ा, तब उसने मुझसे घर में एक मछली टैंक स्थापित करने की मदद मांगी। असल में उनके पास पहले से एक मछली टैंक था, परंतु उसका पेंदे का कांच चटक गया था, इसलिए जूलियट ने उसे अशोक को मरम्मत करने के लिए दिया था। फिर वो अशोक की दुकान में बहुत दिन पड़ा रहा और किसी ने उसकी खबर नहीं ली। जूलियट ने मुझे कई बार मछली टैंक की मरम्मत की याद दिलाई, पर मैं भला अशोक तक यह संदेश पहुंचाने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। अशोक के साथ काम करते समय मैंने जूलियट को दिए अपने वायदे को पूरा करने की सोची। पहली समस्या थी कि टैंक खोजने की। जब मैंने अशोक की दुकान में खोज शुरू की तो मुझे वो टैंक तमाम बड़ी मछली टैंकियों के नीचे पड़ा मिला। वो अभी भी साबुत था, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। हमने टूटे कांच का माप लिया और उस कांच को दुकान से जाकर खरीदा। टंकी दुरुस्त करके मैं पीटर के दफ्तर में गया और उस शाम को ऑफिस से घर जाते हुए मछली टंकी के साथ ले जाने को कहा। अगली दिन शाम पीटर टैंक को घर ले गया। कुछ दिनों बाद मैं साइकिल पर उनके घर मछली टंकी को फिट करने गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि टंकी के पेंदे में रखने के लिए जूलियट के पास कोई सामग्री नहीं थी। जो थोड़ी बहुत बजरी थी वो अपर्याप्त थी। मैंने इन जरूरी चीजों के बारे में जूलियट को बताया। उसने उन चीजों के अलावा सजावटी सामान को खरीदने की मुझे पूरी छूट दी। मैं अगली बार उनके घर पर कई किलो कंकड़, पंप, प्लास्टिक के पौधे, मछलियों की दवाइयां, फिल्टर, लचीले पाइप, कुछ रेगुलेटर, टी जॉइंट और मछली का जाल लेकर पहुंचा। जूलियट के मछली टंकी में रखने के लिए मैं 2 अलग अलग प्रकार के शिप और खिलौने भी ले गया। सबसे पहले मैंने कंकड़ों को धोया और फिर उसके नीचे फिल्टर फिट किया। फिर मैंने टंकी के पूरे पेंदे के ऊपर कंकड़ बिछाए और उन पर सीप और खिलौने सजाए। फिर नल और फिल्टर को हवा के पंप के साथ जोड़ा। काम के दौरान जूलियट की दोनों छोटी बेटियां एंजिल लेन और मीरियम मुझे लगातार ध्यान से देखती रही। वो लगातार टिप्पणियां देती रही और कभी कभी मदद भी करती रही। 2 घंटे में पूरा काम पूरा हुआ। अब टंकी में पानी के पौधे और मछलियां डालना ही बचा था। मछली घर के लिए मछलियां चुनने का काम मुझे नहीं सौंपा गया था। जूलियट ने कहा था कि वो कैंडोलिम से मछलियां खरीद कर लाएंगी। उसे लगा कि कैंडोलिम में पानी के पौधे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने मुझे उन्हें पीटर के साथ भेजने को कहा। जूलियट ने मुझसे बिल बनाकर उसे पीटर के हाथ भेजने को कहा। अगले 2 दिनों में मैंने यह किया। 1 हफ्ते बाद मुझे अपने पिताजी का एक पत्र लेकर पीटर और जूली के घर जाना पड़ा। मैं जूली द्वारा लाई मछलियां देखने के लिए उत्सुक था। क्या वो मेरे बनाए घर में खुश थी? भेंट स्वरूप मैं अपने बाग के तालाब से उनके लिए 5 जोड़ी कप्पी मछलियां लेकर गया। मछली घर एकदम खाली था, बिल्कुल वैसा जैसे मैं उसे छोड़कर गया। यह देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा। मैं खुश कि मैं साथ में कुछ मछलियां तो लाया था। मेरी मछलियों से मछली घर पहली बार आबाद हुआ। मैंने पानी के पौधों, हवा के रेगुलेटर और बल्बों को संभाल कर फिट किया। जब मैं मछली घर को निहारने पीछे हटा तो जूलियट की छोटी बेटियों ने मुझे घेर लिया। मछलियां अभी अभी लगाए पौधों के बीच मजे में इधर उधर थिरक रही थी और हवा के फिल्टरों से बुलबुले बाहर निकल रहे थे। जल्दी जूलियट भी वहां पहुंची और उन्होंने प्रेम से मुझे धन्यवाद किया और फिर मेरी जेब में 50 का नोट डाल दिया। मैंने पैसे लेने से इनकार किया और कहा कि यह सब मैंने अपने मजे के लिए किया था, परंतु वो अपनी बात पर अड़ी रही और मुझे पैसे लेने पड़े। यह मेरी पहली कमाई थी। इस तरह मैंने परिवार के कई मित्रों के घरों में मछली घर लगाए। मुझे इनमें बहुत ही मजा बहुत मजा भी आया, मेरा अनुभव भी बढ़ा और जेब खर्च के लिए पैसे भी मिले। मापसा में अवधूत और रेखा मुंज के घर पर मैंने उनकी बेटी के लिए एक बड़ा मछली घर बुक किया। पर्रा में एल्बिटो और सलीम के घर पर भी एक खाली मछली घर पड़ा था जिसे वो मरम्मत करवा कर उपयोग करना चाहते थे। मैंने उन्हें मछलियां लाकर दी। मोंटे ग्यूरिम में स्थित मेरे स्कूल सेंट एंथनीज के प्रिंसिपल के दफ्तर में भी एक बड़ा मछली घर था। अपने छात्र दिनों में मैं उसकी देखरेख करता था। बाद में अपने छोटे भाई मिलिंद के जरिए मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करता रहा। मिलिंद को मेरी ही तरह मछलियों का बेहद शौक था।